ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والنكاح المؤقت باطل. صاحب هداية فرما رہے ہیں کہ نکاح موقت باطل ہیں، نکاح موقت کی تعریف تشریح صاحب ہدایہ نے یوں کی ہے، ایک آدمی کسی خاتون سے دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرے 10 دن کے لیے یا 15-20 دن کے لیے، یہ نکاح موقت ہیں، یہ باطل ہیں. احناف میں سے امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح صحیح ہیں، یعنی یہ نکاح لازم ہے، ہمیشہ کے لیے ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ نکاح شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا. یہ ہمارے ہاں بھی اصول ہیں، ان نکاح شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا، البتہ بیا کے اندر اگر فاسد شرطیں لگائی جائیں تو وہ بیا باطل ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں ایک مرد کسی خاتون سے نکاح کر لیے، کہیں کہ میں اس خاتون کے ساتھ اور ساتھ کسی غلام کی طرف اشارہ کر لیں یا باندی کی طرف اشارہ کر لیں، اپنی باندی کی طرف کہ میں اس سے بھی نکاح کرتا ہوں، اب اپنی باندی سے نکاح کرنا باطل ہے. جس طرح وہاں پر باندی کے ساتھ نکاح باطل ہے اور خاتون کے ساتھ صحیح ہے، فرماتے ہیں یہاں پر جو اس نے وقت کی شرط لگائی ہے یہ شرط فاسد ہیں، یہ شرط فاسد خود باطل ہیں، یہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوگا. ہماری دلیل یہ ہے یہاں پر نکاح موقت یہ متع کے معنی میں ہے. متع کی جو تعریف ہے وہ تعریف نکاح موقت پر بھی فٹ آتی ہے، یعنی میں کچھ دنوں کے لیے تجھ سے فائدہ اٹھاؤں گا، لہذا یہ نکاح باطل ہے، کیونکہ معاملات میں عقود میں معانی کا اعتبار ہوتا ہے، مفاہیم کا مفہوموں کا اعتبار ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی زندہ ہے، وہ کسی سے کہیں تم میرے وصی بن گئے ہو، جاؤ میرے لیے بازار سے 1 کلو گوشت خرید کر کے لاؤ، حالانکہ وصی تو وہ ہوتا ہے جو مرد کے بعد جو موت کے بعد آدمی کے کاموں میں تصرف کرتا ہے. زندگی والے زندگی میں کسی کو مقرر کیا جائے اس کو تو وکیل کہتے ہیں. اب یہاں پر لفظ اس نے ذکر کیا ہے وصی کا، لیکن یہ وصی تو معنی وکیل ہے، تو ثابت ہوا کہ عقود میں معاملات میں اعتبار عبرت معانی کا ہے، مفاہیم کا ہے. اس نکاح موقت پر متع کی جو تعریف ہے ڈیفینیشن ہے وہ صادق آ رہی ہے، لہذا یہ باطل ہے. صاحب ہدایہ فرما رہے کہ نکاح موقت میں مدت چاہے طویل ذکر کی جائے یا کم ذکر کی جائے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ہر صورت میں یہ باطل ہے. دیکھیں والنکاح الموقت باطل، النکاح موقت باطل ہے. مثل ان یتزوج امرأتا، یہ کہ کوئی مرد کسی خاتون سے نکاح کر لے، بشہادت شاہدین، دو گواہوں کی موجودگی میں 10 دن کے لیے. قال زفر رحمہ اللہ وصحیح لازم، امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نکاح صحیح ہے، یہ لازم ہے، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. لأن النکاح لا يبطل بشروط الفاسدة. نکاح یہ شروط فاسدہ سے، فاسد شرطوں سے باطل نہیں ہوتا، وہ شرطیں باطل ہو جاتی ہے خود بخود. ولنا انه اتى بمعنى المتعه، ہم کہتے ہیں یہاں پر یہ موقت متعہ کے معنی میں ہے. والعبرة في العقود للمعاني، عبرت اعتبار عقود میں، معاملات میں معانی کا ہوتا ہے، مفاہیم کا ہوتا ہے. ولا فرق بين اذا طالت مدت التعقید او قصرت، کوئی فرق نہیں ہے. مدت تعقید یعنی وقت کی جو مدت ہے، چاہے اس کو طویل ذکر کریں یا کم ذکر کریں، ہر صورت میں یہ نکاح باطل ہیں. لان التعقید هو المعین، کیونکہ تعقید یہ معین کرنے والی ہیں، وقت یہ نے اس نکاح کو معین کر دیا ہے. لجهت المتعۃ، متع کی جہت سے. وقد وجدا، اور یہ چیز تو پائی گئی ہے، یعنی نکاح موقت میں کوئی 10 دن کا کہیں یا 10 سال کا کہیں، یہ اصل میں احتراز ہیں، عقیق ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک اور شاگرد ہیں حسن بن زیاد رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر نکاح موقت اس طریقے سے کیا جائے کہ ایجاب اور قبول کے وقت یہ کہا جائے کہ چلو میں تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں 100 سال کے لیے، اب عموماً لوگ 100 سال زندہ نہیں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس صورت میں یہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوگا. صاحب ہدایہ فرما رہے کہ جب نکاح ایک مرتبہ معین وقت کے لیے ہو جائے، چاہے وہ وقت کم ہو یا زیادہ ہو، یہ باطل ہے. امام زوفر رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ یتھا پر، یعنی اس صورت میں نکاح موقع کی صورت میں، یہ تو سب کے ہاں یہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ نکاح شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا، اور اسی کو امام زفر رحمہ اللہ نے بطور دلیل کی ذکر کیا ہے. اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں، یہاں پر جو وقت ہیں، جو وقت محدود ہیں، یہ نکاح میں شرط نہیں ہے کہ ہم اس کا اعتبار ہی نہ کریں، بلکہ اس عقد کا، اس نکاح کا مطلب یہ ہے ایجاب اور قبول ایک خاص وقت کے لیے ہیں، اور وہ 10 دن ہیں، 15 دن ہیں، اس لحاظ سے یہ ایجاب اور قبول صحیح نہیں ہے. اگر یہ شرط فاسد ہوتی تو ہم اس شرط فاسد کو دیکھتے ہی نہ، اس کا اعتبار ہی نہ کرتے. جہاں تو نکاح موقت کے اندر جو ایجاب اور قبول وہ کر رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ایجاب اور قبول جو نکاح کے اندر ضروری ہے، لازم ہے، اس کو انہوں نے ایک خاص مدت تک لازم کر دیا ہے، اور یہ عطل ہے، یہ نکاح صحیح نہیں ہے. لہذا وہ جو اصل قاعدہ ہے کہ نکاح شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. یہ امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب ہے جو یہاں ہدایہ میں نہیں ہے، ذہن میں رکھیے. آگے صورت مسئلہ یہ ہے، ایک مرد نے 2 عورتوں کے ساتھ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی عقد میں نکاح کیا، اتفاق سے ایک خاتون کے ساتھ اس کا نکاح کرنا صحیح تھا، اور ایک کے ساتھ بالکل صحیح ہی نہیں تھا، مثلا وہ اس کی رضاعی یا نسبی رشتہ داری ہے، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کا نکاح ہی حرام ہے. اب یہ نکاح صحیح ہے یا نہیں؟ تو احناف کے نزدیک یہ نکاح صحیح ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو مبطل ہے، یعنی جس وجہ سے وہ نکاح باطل ہو گیا ہے، جو چیز نکاح کو باطل کرنے والی ہے، وہ تو صرف ایک عورت تک ہیں، لہذا اس میں نکاح صحیح نہیں ہے. وہ جو علت اور وجہ ہیں وہ دوسری عورت میں نہیں پائی جاتی، لہذا اس کے ساتھ نکاح صحیح ہے. اور ابھی ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ نکاح شروط فاسدہ سے یہ باطل نہیں ہوتا، کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ اگر کوئی آدمی کسی پر ایک غلام اور ایک آزاد بیچے تو اس صورت میں بھی آزاد میں بیع صحیح ہونی چاہیے اور غلام میں صحیح نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ احناف کے نزدیک تو یہ ہے کہ بیع دونوں میں صحیح نہیں ہے. تو میں بتا چکا ہوں کہ بیع میں بیع شروط فاسدہ سے باطل ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے یہاں پر جو آدمی آزاد کے ساتھ غلام کو ملا کر کے بیچ رہا ہے وہ گویا یوں کہہ رہا ہے کہ میں غلام اس وقت بیچ رہا ہوں جب آزاد کے اندر بھی بیع صحیح ہو، خرید و فروخت صحیح ہو، حالانکہ آزاد تو محل بیع نہیں ہے، آزاد تو خرید و فروخت کے قابل نہیں ہے، لہذا وہاں پر یعنی بیع شروط فاسدہ کی وجہ سے وہ باطل ہو جاتی ہے. یہ تو ایک مسئلہ ہوا. اب اسی کے اندر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان دو عورتوں کے لیے جن کے ساتھ جن میں سے ایک کے ساتھ نکاح صحیح تھا، ایک کے ساتھ نکاح صحیح نہیں تھا، جس کے ساتھ نکاح صحیح نہیں تھا اس کے ساتھ نکاح ہی باطل ہیں، اب ظاہر ہے دونوں کے لیے انہوں نے ایک مہر تو مقرر کیا ہوگا. اب اس میں اختلاف ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے لیے جو مہر مقرر کیا گیا ہے، اگر الگ الگ مقرر کیا گیا ہو پھر تو بات ہی نہیں ہے، پھر تو اختلاف ہی نہیں ہے. یہ وہ صورت ہے کہ دونوں کے ساتھ نکاح ایک عقد میں ایک مجلس میں ہوا، اب ظاہر دونوں کے لیے ایک ہی مہر مقرر کیا تھا. ذہن میں رکھیں کم از کم اتنا مہر ہو کہ جب اس کو تقسیم کیا جائے تو ایک کو بھی 10 درہم ملے اور دوسرے کو بھی ملے، اس سے کم میں تو نکاح ٹھیک نہیں ہے، زیادہ جتنا بھی ہو وہ صحیح ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہر مسمہ جو مقرر کیا گیا ہے وہ سارا کا سارا اس خاتون کو ملے گا جس کے ساتھ نکاح حلال ہیں، جائز ہیں. صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر تقابل ہوگا، دو عورتیں ہیں تو دو مہر ہیں، یہ بھی ان دونوں پر تقسیم ہوگا. مثلا 2 لاکھ روپے ہیں اس کو تقسیم کیا جائے گا دو عورتوں پر، 1 لاکھ 1 کے لیے اور دوسرا تو محل نکاح ہے نہیں، اب اس صورت میں جس کے ساتھ نکاح حلال ہے اس کو 1 لاکھ روپے دینا ہوگا. صاحبین کی دلیل کا جواب سمجھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر تقابل ہو ہی نہیں سکتا. تقابل مقابلہ تو تب ہوتا ہے، یعنی مہر کو تب تقسیم کیا جاتا ہے جب اس کے اندر تقسیم کرنے کی صلاحیت ہو. یہاں تو صلاحیت ہی نہیں ہے کیونکہ دوسری خاتون تو محل نکاح ہی نہیں ہے. جب نکاح کا وہ محل ہی نہیں ہے تو لہذا اس مہر مسمہ کے مقابلے میں وہ دونوں خاتون ہے ہی نہیں، ایک ہی ہیں، لہذا یہ پورا مہر اس کو دیا جائے گا. جی صاحب ہدایہ فرما رہے کہ یہ مسئلۃ الاصل ہے، یعنی یہ اصل جو مبسوط ہے یہ مسئلہ وہاں بھی مذکور ہے. دیکھیں ومن تزوج امرأتین فی عقدۃ واحدۃ، جو آدمی دو عورتوں سے دو خواتین سے نکاح کر لے ایک ہی عقد میں، وہ احداہما لا یحل له، اور ایک خاتون کے ساتھ اس کا نکاح ہی حلال نہ ہو. لا یحل له نکاح ہوا، ایک کے ساتھ اس کا نکاح ہی حلال نہ ہو. صح نکاح التی حل نکاح، نکاح صحیح ہے اس خاتون کے ساتھ جس کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے، جائز ہے. وبطل نکاح الاخرى، اور دوسری خاتون کا نکاح باطل ہیں. کیوں؟ لِأَنَّ الْمُبْتِلَ فِي اِحْدَاهُمَا، کیونکہ مبتل باطل کرنے والی شے چیز، فی احداہما، وہ تو ایک میں ہیں. بخلاف ما اذا جمع بین حر و عبد بالبیع، یہ مسئلہ اس مسئلے کے خلاف ہے کہ بیع میں، خرید و فروخ میں ایک آزاد اور ایک غلام کو جمع کر کے اس کو بیچا جائیں. لِأَنَّهُ يَبْتُلُ بِشْرُوتِ الْفَاسِدَتِ، کیونکہ بیع شروط فاسدہ سے باطل ہو جاتی ہیں. اور وَقُبُولُ الْعَقْدِ فِي الْحُرِّ شَرْطٌ فِيهِ، اور بیع کی صورت میں عقد قبول کرنا، فی الحر حر میں، شرطن، یہ شرط قرار دیا ہے، فیہی اس بیان میں، یعنی اس نے گویا یوں کہا ہے کہ یہ غلام میں کب بیچوں گا، جب اس کے ساتھ آزاد بھی خریدو گے. حالانکہ آزاد کا خریدنا یہ تو صحیح نہیں ہے، آزاد تو محل بیع ہی نہیں ہے، لہذا بیع کے اندر فاسد شرطیں لگانا اس سے خود بیع باطل ہو جاتی ہے. ثم جميع المسمى، پھر سارا کا سارا جو مہر، جو مہر مقرر کیا گیا ہے، للتی حل نکاحها، اس خاتون کے لیے ہے جس کے ساتھ نکاح حلال ہیں، عند ابی حنیفہ امام صاحب کے نزدیک، وعندهما، صاحبین فرماتے ہیں اس مہر کو یقسم، تقسیم کیا جائے گا، على مہر مثلیہما، ان دونوں کے مہر مثل پر. اچھا، صاحبین فرماتے ہیں یہ جو انہوں نے 2 لاکھ 3 4 لاکھ جتنے بھی اس نے مقرر کیا ہے، یہ مہر مقرر کیا جائے گا مہر مثل پر. پھر اس لحاظ سے جو تقسیم ہوگا، ڈیوائیڈ ہوگا، وہ ان کو ملے گا. مثلا ایک کا مہر مثل ہے 1 لاکھ روپے، دوسرے کا بھی 1 لاکھ روپے ہیں، تو اب جو کچھ اس نے مقرر کیا ہے نکاح کے اندر مرد نے، اس کو ان پر تقسیم کیا جائے گا. یعنی صاحبین فرماتے یہ تقسیم ہوگا دونوں پر، مکمل مہر ایک عورت کو نہیں ملے گا. وہی یہ مسئلۃ الاصلی، اور یہ اصل یعنی مقصود کا مسئلہ ہے، یعنی وہاں پر یہ مسئلہ مذکور ہے. آگے صورت مسئلہ یہ ہے، ایک خاتون نے مرد پر دعویٰ کیا کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا ہے. اب کیس چلا قاضی کے پاس، جج کے پاس یہ کیس گیا، تو ظاہر ہے شریعت کا قانون ہے، زاد الطالبین میں آپ نے حدیث پڑھی ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، بینہ یہ مدعی کے ذمے ہے، اور قسم یہ مدعا علیہ کے ذمے ہے، یہ قانون ہے. اب ظاہر مدعی سے، مدعیہ سے، عورت سے کہا جائے گا کہ میرے گواہ کہاں ہیں. اب اگر وہ گواہ لائیں اور کیس چلے، قاضی دیکھے گا یہ کیس قابل سماعت بھی ہے یا نہیں ہے، آگے پیچھے دیکھ کر کے، اب ظاہر گواہ آ گئے، گواہوں پر جرح وغیرہ ہو گیا ہے، تو اگلا جو سٹیپ ہے وہ تو قاضی کے فیصلے کا ہے. اب ظاہر قاضی تو یہی فیصلہ سنائے گا کہ یہ تیری بیوی ہو گئی، تیرا نکاح ہے، یہ تیری بیوی ہے. نفس الامر میں، واقع میں، خارج میں اس خاتون کا نکاح نہیں ہوا تھا اس مرد کے ساتھ، تو کیا یہ صورت مسئلہ یہ تھا کہ ایک عورت نے مرد پر دعویٰ کیا کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، کیس چلا قاضی کی عدالت میں، اس خاتون نے گواہ بھی پیش کیے، قاضی نے فیصلہ دے دیا کہ یہ تیری بیوی ہے. حقیقت میں اس مرد نے خاتون کے ساتھ نکاح نہیں کیا تھا، اب اس خاتون کا مرد کے ساتھ رہنا جائز ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا پہلا قول یہ ہے، اس خاتون کا اس مرد کے ساتھ نکاح یعنی رہنا جائز ہے، اور خاتون کے لیے جائز ہے کہ مرد کو اپنے اوپر قدرت دے کہ وہ اس سے نفع اٹھائیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ایک دوسرا قول ہے، اور یہی قول امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس خاتون سے جمع کر لیں، اس کے ساتھ رہیں، کیونکہ نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ صورت مسئلہ ہے۔ اب دلائل سمجھنے سے پہلے دو چیزیں سمجھیں۔ نمبر ایک، املاک کی دو قسمیں ہیں۔ املاک ملک کی جمع ہے، ملکیت کو کہتے ہیں۔ املاک ملکیتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے املاک مرسلہ، ایک ہے املاک مقیدہ۔ املاک ملکیت مرسلہ، املاک مرسلہ کا معنی یہ ہے کہ جس میں سبب ملک کا ذکر نہ ہو، مثلا کوئی کہے یہ گھر میرا ہے، اب یہ ذکر نہ کریں یہ گھر میں نے خریدا ہے، مجھے یہ میراث میں ملا ہے، مجھے کسی نے گفٹ کیا ہے، سبب ملکیت کو ذکر نہ کرے، اس کو کہتے ہیں املاک مرسلہ۔ ایک ہے املاک مقیدہ، جس میں سبب ملک موجود ہو، مثلا کہے یہ گھر میرا ہے، میں نے خریدا ہے، اب اس میں ملکیت کی جو وجہ ہے، سبب ہے، وہ بھی ذکر ہے، اس کو کہتے ہیں املاک مقیدہ۔ ایک بات۔ دوسری بات، نفاذ کی دو قسمیں ہیں۔ نفاذ کا معنی نافذ ہونا۔ نفاذ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نفاذ ظاہری، ایک ہے نفاذ باطنی۔ نفاذ ظاہری کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز ہو جائے، اس پر دنیاوی احکام لاگو ہو، مثلا جیسے اسی مسئلے میں ہے کہ مرد پر قاضی کے فیصلے کے بعد اس خاتون کا نان و نفقہ لازم ہے، کیونکہ قاضی نے جج نے فیصلہ دے دیا ہے، اس نے کہہ دیا کہ تیری بیوی ہے، کیس چلا، فیصلہ آ گیا۔ اور اسی طرح بیوی کا قدرت دینا، یعنی جس پر دنیاوی احکام مرتب ہو جائے، لاگو ہو جائے، یہ ہے نفاذ ظاہری۔ نفاذ باطنی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک حلال ہونا ثابت ہو جائیں، حلت ثابت ہو جائیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ اب املاک مرسلہ میں اگر قاضی فیصلہ دیں، یہ فیصلہ صرف ظاہراً نافذ ہوگا املاک مرسلہ میں۔ ایک آدمی کہے گھر میرا ہے، کیس چلا، دوسرے نے دعویٰ کیا، جھوٹے گواہ پیش کیے، کیس چلتا رہا، انتقال وغیرہ سب کچھ اس نے بنا دیا، اس کے پاس وہ چیزیں نہیں تھی، اب قاضی نے فیصلہ دے دیا، تو دنیاوی اعتبار سے یہ مکان اس دعوے کرنے والے کا ہو جائے گا، مدعی کا ہوگا، لیکن یہ باطنی طور پر یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، یعنی عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ آدمی گناہگار ہیں۔ اور املاک باطنہ، املاک مقیدہ، املاک مقیدہ میں اگر جھوٹی شہادت پر قاضی فیصلہ دیں، تو اس صورت میں یہ فیصلہ ظاہراً اور باطناً دونوں طرح نافذ ہیں۔ یعنی ایک آدمی کہے گھر میں نے خریدا ہے، دوسرا اس پر دعویٰ کر لے، گواہ وغیرہ سب کچھ پیش کر لے، اب وہ جھوٹے گواہ ہو، قاضی نے فیصلہ دے دیا ہے، یہ فیصلہ ظاہراً اور باطناً دونوں طرح نافذ ہوگا، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے۔ لیکن اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آدمی گناہگار نہیں ہوگا، نہیں، یہ گناہگار ہوگا۔ امام صاحب فرماتے ہیں تاکہ یہ جو وہ ہیں جھگڑا ہے، یعنی جو کیس ہے، یہ بالکل ختم ہو جائیں، اس کی صورت یہ ہے کہ ظاہراً اور باطن دونوں طرح نافذ ہو جائیں۔ لیکن اس مسئلے میں بھی یہی ہیں، اس کو باطنن نافذ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایک آدمی کو شبہ ہو جاتا ہے کہ مکان میرا ہے، یعنی اس میں آبا و اجداد میں بعض اوقات میراث تقسیم نہیں ہوا ہوتا، اب شک کی بنیاد پر دعویٰ وہ کر دیتا ہے، گواہ بھی پیش کر لیتا ہے، وہ ہوتا جھوٹا ہے. تو اس طرح صورتحال میں امام صاحب نے فرمایا کہ ظاہراً اور باطن نافذ ہیں، یہ نہیں ہے کہ آدمی دعویٰ کر لے جھوٹا اور جھوٹے گواہ لائے، اب وہ فیصلہ اس کے حق میں آئے، وہ کہے کہ امام صاحب کے نزدیک ظاہراً اور باطن یہ فیصلہ نافذ ہے، میں تو اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں، یہ مطلب نہیں ہے. اب ذرا اس مسئلے کے دلائل سمجھیں. امام محمد، امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ثانی، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ قاضی نے حجت میں، گواہی میں غلطی کی ہے، کیونکہ گواہ تو جھوٹے تھے. یہ اس طرح ہیں جیسے کہ نکاح میں نکاح ہو جائے لیکن نکاح غلاموں کے موجودگی میں ہو جائے یا کفار کی موجودگی میں ہو جائے، وہ نکاح معتبر ہی نہیں ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں یہ جو عورت نے دعویٰ کیا ہے مرد پر اس طرح کے کیس میں، یہ گواہی جھوٹے ہیں، قاضی نے فیصلہ دینے میں غلطی کی ہے، اس کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ گواہوں نے جو گواہی دی ہیں وہ اگر حقیقت میں جھوٹے ہیں لیکن قاضی کے سامنے تو یہ سچے ہیں، یعنی قاضی نے تو گواہوں کا جو تزکیہ کیا جاتا ہے، گواہوں کے بارے میں جو یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں، لوگوں سے علانیتاً اور خفیتاً وغیرہ معلوم کر لے، کتاب الشہادات قدوری میں آپ اس کی تفصیل پڑھ چکی ہیں. قاضی نے ہر طریقے سے ان گواہوں کو پرکا، کوئی تعارض، کوئی وہ نہیں آیا، گواہوں کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہوا کہ جھوٹے ہیں، تو قاضی کے سامنے تو یہ گواہ جھوٹے ہیں، قاضی کے سامنے یہ گواہ سچے ہیں اور یہی حجت ہیں. اب قاضی کو اصل حقیقت پر مطلع ہونا یہ تو متعذر ہے، یہ تو مشکل ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور امام شافعی وغیرہ حضرات نے وہ جو کفار اور غلاموں کی مثال دی، نکاح ہو جائے غلاموں کے موجودگی میں یا کفار کے موجودگی میں، وہ نکاح نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہوتا. امام صاحب فرماتے ہیں اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ گواہوں کا کافر ہونا یا ان کا غلام ہونا، اس پر مطلع ہونا یہ تو آسان ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں کا غلام ہے، یہ بندہ تو جو یہاں بیٹھا ہوا یہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کو اس پر قیاس کرنا یہ غلط ہے. آگے صاحب ہدایہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، آپ کی آگے متصل اس کی متصل کلاس ہے، اس کے بعد آپ کی کلاس ہے یا نہیں؟ جیسا ٹھیک ہے، وقت ہو گیا. السلام علیکم.